tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba ku terhempas. Oh mengapa, oh mengapa. Besar cintaku padamu, kini telah kau putuskan. Oh mengapa, oh mengapa. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba ku terhempas. Oh mengapa, oh mengapa. Besar cintaku padamu, kini telah kau putuskan. Oh mengapa. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba ku terhempas. Oh mengapa, oh mengapa. Besar cinta